Vorbeau despre ieșirea Mântuitorului, pentru că asta era după 3 ani de predică mesianică și Mântuitorul trebuia de acum să moară, trebuia să meargă în Ierusalim, cum le-a spus mai înainte, cu câteva zile când era în chesarea lui Filii. Țineți de oameni că sunt eu fiul omului. Unul că este fie, unul că este Elia sau altul din proroc. Dar voi cine spuneți că sunt? Răspunde Sfântul Apostol Petru să spune, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Amin, ziție, Petre, spune Mântuitorul. Nu trup să sfârți în tatea spătărinții acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și Tu ești Petru și această piatră păzită din cerica mea și porțile iadului nu vor nimeni. Asta a fost cu câteva zile înainte de a se urca în Ungerii Tavorului. Dar vrea spus mai departe un Mântuitorul, să cade Fiul omului să meargă în Ierusalim, să fie basfăcuit de cărturari, de farisei, de argelei, legii vechi, să fie dat în mâinile păgânilor, să-l basfăcuiască și să-l omoare, să-l răstignească. Atunci Petru, fiindcă vin din credință și nu vrea ca Mântuitorul să-i împățească așa ceva, să-i se întâmple acest lucru. Doamne, să nu cumva să simți aceasta. Și atunci a părit așa măstărarea astfel de la Mântuitorul. Mers înapoi în Satană, că nu puzi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Pentru că prin asta a fi oprit lucrarea mântuirii omului, dacă nu s-ar fi răstignit Domnul. Și de asta și Mântuitorul i-a luat pe cei trei colegii, pe cei trei care avea socotiți mai mari între apostoli și mai credincioși. Însă, pe ceilalți, norocul care urma după Mântuitorul, i-a lăsat la poalele muntelui Tavorului. Spuneți un Ioan Gură de Aură, de ce i-a lăsat pe ceilalți și a lăsat Matei? Spune Sfânta Scriptură că orice adevăr stă în gura a trei mărturii, a doua sau a trei mărturii. Deci a dus două mărturii din legea vechi, pe Moise și pe Elie și pe cei trei din legea Harului. I-a adus Mântuitor pe muntele Tavorului. Și atunci s-a descoperit o mică rază a Dumnezeirii. Moise s-a rugat când era muntele Sinai, Doamne, arată fața ta să te văd pe tine a Elia, să te văd cum văd un om. Deci nu va vedea nimeni în fața mea să fie viu. De asta nici Mântuitorul spune Sfântul Grigore al Tesalonicului. Și a arătat o mică rază a Dumnezeirii, dar care s-a văzut toată strălucirea Dumnezeirii a fost în mureau. Dar și așa au căzut ca niște morți când au văzut strălucirea Fiului Mântuitorului. Și în felul acesta Mântuitor i-a încredințat că el nu pătimește că cineva îl răzvășuiește, ci a venit de bună voie, s-a dat pe sine răscumpărare pentru mulți. Și atunci când nor a venit din nou și a umbrit și pe apostol și pe Mântuitorul, s-a auzit glas din noi, glasul Părintelui, dar atunci au căzut apostolii jos ca niște morți. Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați, pentru acesta am binevoit. Deci, iată, iubiți mei, această lucrare mare care a făcut cu Mântuitorul, a făcut-o să se încredințeze apostolii că este Fiul lui Dumnezeu, că este acela care era prorocit și de Moise și de ceilalți proroci, că va veni, cum a spus Moise, va veni unul ca și mine, din neamul vostru, acela va fi Mântuitor și răscumpărătorul vostru. Când bătrânul Simeon l-a luat în brațe pe Mântuitorul și a rostit acea celebră rugăciune, a fost provozește pe robul tău după stăpânii după cuvântul tău în pace, a văzut ochii tăi mântuirea mea și mântuirea întregii lumii. Și atunci, l-a văzut că este Fiul lui Dumnezeu și l-a cunoscut și a cerut slobozirii, pentru că dintr-o oarecare necredință care a avut-o oarecând ca să nu lungesc cuvântul, a primit viața să trăiască, avea 80 de ani când a tălăcit Scriptura Sfântul Împăratul Filadel sama Faraone Egitto lì. Sama i trei quando la natura non ti ritorno dopo che trei sei già. Se può obsesso, se può fare speciale a trei. S-a dus greutatea bătrâneților pentru o greșeală, nu fără voi, o greșeală din necredință. Dar atunci a venit și a spus, i-a spus doar Duhul Sfânt, când va veni Mesia, să te rogi de dânsul să te deslege. Și atunci te reisipește, te duci în pământ ca și strămoșii tăi. Într-asta Mântuitorul a făcut aceste minuni, ca să se încredințeze apostolii că nu potrivește, cum am spus, forțat și obligatoriu. Cineva îl arestează. Atunci când Petru a lovit urechea slugii, care se chema Man și a tăiat urechea lui, o slugă arhereului, l-a oprit Mântuitorul, zice, bagă sabia ta în piatră, că tot acela care își poate sabia, de sabii m-a murit. Au doar crezi tu că nu pot să rog pe părintele meu să-mi trimit acum 12 de chemoane de îngeri? Dar eu pentru asta am venit, pentru acest ceas, ca să fiu prins, să fiu batoporit, să fiu bătut, să schinciuit și să mor pentru voi, ca să stric puterea morții. Dacă Iisus Hristos s-a făcut această schimbare la fața Mântuitorului, spre recunoașterea ucenicilor că este Mesia. Însă pe apostolul celălalt nu i-a luat. De ce credeți? Era și Iuda între ei. Și Iuda nu era pregătit să vadă la acea Dumnezeie. Pentru asta să nu credească celălalt apostol, a luat numai trei martori. Atât a luat cu dânsul. În restul poporul și ceilalți apostoli au rămas, m-am spus, la Foarele Munte. Pentru asta eu tot dacă mulțumesc tuturor arhiereilor care sunt prezenți, că au avut dragul să vin la această mare sărbătoare. Vă mulțumesc dumneavoastră că ai v-ați ostenit și ați stat în soare și ați ascultat Sfânta Dumnezească de sub ei. Mulțumesc cântăreților care au cântat așa de frumos și am ascultat cu multă plăcere ceaște cântări îngerești. Mulțumesc Domnului Vicepreședinte, doamna Stela, de la Consiliul Județean. Mulțumesc domnului primar care este prezent. Mulțumesc, în general, tuturor. Și atâta timp, Iisus Hristos, că Ierusalimul cântă în inima noastră. Și lumina taborului ne umbrează. Atât rupește că se sufletește să avem credință, să avem nădejde, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și dragostea care este mai mare decât toate, că Dumnezeu de-a dreapta noastră să nu ne clătim. Pentru asta se mulțumim Mântuitorului Iisus Hristos care s-a schimbat la fața Muntele Taborului să schimbi fața lumii din bine în mai bine și din rău în bine. Și să luminește pe toți acei care doresc să meargă pe calea adevărului, să meargă pe calea Mântuirii, pentru că viața noastră pe pământ este un vis. Să nu trăim visului de credincios, să trăim în eternitate, să trăim în veșnicii, prin lumina taborului. Pentru asta trebuie să mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos, care este cu bine în cinstea și slava în veci. Amin. Să trăiți în alt vrea să te stăpână. Alecu Valentin îl cheamă. Și mai este o problemă, este un copil bolnav de leucemie. De la atunci, o să stea mama sau persoanele care sunt trimise pentru un ajutor, pentru că trebuie schimbat în băduva și atunci când operația se face în străinătate și se scumpă. Cine are dragoste să poate să ajute, să le ajute Dumnezeu să le trăiască în studii. Dau cuvântul preasfințitului din Sfântul de Australia și preasfințitul Ambrosie va fi cel care va traduce. La mulți ani! Se va smiota timp. Se va smiota timp. Άγιοι Μητροπολίτες, κύριε, κύριε Βλάσιε και Φώτη. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και Θεοφιλέστατοι. Σεβάσμιον Πρεσβυτέριον και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Υπήρξην Χριστός, πράξε ανάστε. Δοξάζω το Θεό και τον ευχαριστώ που με αξίωσε και μου έδωσε ζωή ως τώρα και ο λιπέρας από τους κινδύνους τα χρόνια που έχω να σας δω. Τον νοσημέσπιρον του Μεζέου σε ολογούς το προσφοβέστα μια αδούσπα με τον αλαμόνα πραφέστα. Avem trecut pe prin multe ispite și multe pericole în viața mea. Doamne, Hristos-o Teo, Dio-te mi-a xilose, Hristos-o Dato Noi, Naerto Pio Fetos, Iana Iortasu Meori Mazi, Sana Dertia Agapimena, Opos Pangote, Tintia Metamorfosi, Tu Sotirio Simoni, Iisus Hristu. Mulțumesc pe Domnul Dumnezeu care m-a îndrăgit pentru încă o dată să vin și să se bătulim toți împreună sărbătoarea mare a schimbare la fața Mântuitorului Hristos. Ερχόμενο από την Αθήνα, αγαπητοί μου, σας μεταφέρω την μεγάλη αγάπη του Πατέρα μας σε Σεβασμιωτάτου του Κυπριανού και τις σπαντικές του ευχές και ευλογίες. Vreau mai întâi să vă trimit dragoste și salutare din partea al Preasfințitului Mitropolitul nostru, care cu nefericire n-a putut să ți-l prezent astăzi. Vem oare să rizicos Petros, o patere și o Ciprienos, înainte în opus de Abraos se potuse Sivanii Rimas, elpindu-ne omos, με την βοήθεια του Θεού και τις προσευχές της δικές σας, το ερχόμενο να είναι και εκείνος καλά και εγώ και να έρθουμε μαζί να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Θεία Μεταμόρφωση. Da, sperăm că vă plătăm de pace și cu ajutorul lui Dumnezeu anul viitor să mai fie în mijlocul nostru și să venim toți împreună să pătorim împreună schimbare la casă. Σήμερα, αγαπητοί μου, γιορτάζει η χριστιανοσύνη μεγάλη γιορτή η μεταμόρφωση του Σωτήρος μας. Dumnezeu creștinească astăzi, iubiți creștini, să vă tirează să vă zboare foarte mare. Ο Ιησούς Χριστός, όπως ξέρετε, ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο νόσο Ιησούς Χριστός, ο Μηχήνος, αλλά και όμον perfect και Δουνεζέου perfect. Και οι μαθητές του τον είχαν γνωρίσει προσωπικά και εμείς τον γνωρίζουμε ως άνθρωπο από τις διηγήσεις των Ιερών Ευαγγελίων. Οι ουσένοι και λόγοι λαό κονσούρθα όμως, σημαίνει πριν Ευαγγέλια ουρκονός, σημαίνει τα όμως. Τον βλέπουμε να πεινάει, να κουράζεται, να πονάει, να πεθαίνει ως άνθρωπος επάνω στο σταυρό και έτσι έδειξε την ανθρώπινη υπόστασή του. Πέινον πληθώρο βεδέν, φλαμάν, ο βεδέν, cu durere o vedem chiar mărând pe crucea și arătând așa fierea sa omniască. Όταν όμως επρόκειτο να σταυρωθεί, ήταν δύσκολο οι μαθητές του να μείνουν χωρίς να χρονιστεί η πίστη τους, το να τον δούνε, να ξεψυχάει επάνω στο σταυρό, καταδικασμένος από τους ανθρώπους σε σταδικό θάνατο. Ακόμη τύπο σε πάντα που τσέχει στη ζωή, εμοντρικόβο, μωρών με τους πετάτερες μας, κονταμνάς τη δίκαιτη βάμη να μάθε, αφαιρεί σε τι περίσσελο ρέιν φορσάσα. Γι' αυτό, Κύριο, συνθέτησε να δεις στους μαθητές του τη θεϊκή του ιδιότητα πριν σταυρωθεί για να τους στερεώσει την πίστη. Εξάξαν τα χέρια μου και τώρα που σύναι και μάτρευε και κούσε αγούσα αράτα του Μεζίου για να μην ουσιαστικό λόγο. Γι' αυτό επήρε τους τρεις μαθητές τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανεβήκανε μαζί επάνω σχόλο στο Θαβό και εκεί έδειξε ο Θεάνθρωπος Ιησούς την θεϊκή του ιδιότητα με το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως. Και τη αρχαία μου φυτρώ αγωά του Θεού Τέγησης, λόγ, λουμίνα τα νέη κρεάτα αδονιζεύει εγώ. Έτσι, με το θεϊκό φως, που είχε σαν ευθέτη παρουσιάσει και το πνεύμα του Άγιου, μεταμορφώθηκε ο Χριστός και το πρόσωπό του έλαβε σαν τον ίδιο. Άσα συμβάτα φάσιμον Χριτού ο Χριστός, ψη φάτσα του σα δουλεινά τα σουάρε. Τα ημάτια του μας λέει ο Ευαγγελιστής έγινα λεπτά σαν το φως. Ψη άινα δουλεί κομψούν Ευαγγελίστος από τούτ άλλη τα δουλεινά. Έδειξε όμως μόνο ένα λέρος από τη θεότητά του. Atunci a arătat numai o parte mică a Dumnezeului. Όσο ακριβώς μπορούσε να αντέψουν οι μαθητές, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει το φως του Θεού ολόκληρο και να ζήσει μέσα στο σώμα. Pe cât puteau ucenicilor, fiindcă nu e posibil pentru omul să vadă Dumnezeirea în fiară și să mai crească. Ας παρακαλέσουμε αγαπητοί μου τον Θεό και τον μεταμορφωθέντα Κύριο στο όλο στο Θαβόρ να μας βοηθήσει να στείλει για εμάς μία μόνο μικρή Αθήνα από το Θαβόριο φως. Και αρχαία Ιουβής Χριστίνη στο Λουγάνδε τον Ιντονεζέο και ο Συμβάτ Λαμούντε σε κυρίτηκε και νόη και την πουσίν την λούμινα λουή αθάστα αδουνεζέλη. Με το θερικό του φως που θα μας στείλει, που τον παρακαλούμε να μας στείλει, θα φωτίσει το νου μας και θα θερμάνει την καρδιά μας εις η θερική του αγάπη. Θα συλλουμινιάζα μύτια μάσα και συνδοσιάσε η μάσα στα ιουβίδια λουή. Να μας βοηθήσει ο Κύριος, τον παρακαλούμε, να μείνουμε σταθεροί στην Ορθοδοξία, μακριά από τις αιρέσεις και τη μεγάλη αίρεση του Οικουμενισμού. Συνεχίζει η παιδίτσα μας και τα Ορθοδοξία. Συνεχίζει η παιδίτσα και τα πάρτι την αιρέση σου να ελέγχεται σε δίδε μας, δίδελο μας και τα αιρέσει αιρέσου Οικουμενισμού. Ακόμη τον παρακαλούμε τον μεταμορφωθέντα Κύριον όταν έρθει η στιγμή μας τώρα και κλείσουμε τα μάτια και φύγουμε και εμείς από τον κόσμο τούτον των προσωρινών να μας φωτίσει το θεϊκό του φως. Ήταν βαθύ η μομέντου εν κάτι νερά και ανάδει για σας να σε πετεκλάρει σε ένα ηλουμινέζει ένα τέλο μομέντου λούμινα λέει και να αξιοποιούμε, να δούμε πλέον με τα μάτια της ψυχής μας τον Άγιο Μυστήριο που πολύ τον έχετε γνωρίσει προσωπικά και τον σεβασμιότατο Παχώμιο που έφυγε προημερών. Και Σύντου Μητέρη και Κάλλη μου συμβόλια από τους κανονικούς περσονάμ και είπε περσονσί του όπου πιστού ακόμη καλιαπαιτά την ίδια τον όσο ακόμη που συνεδίδε. Και αν ο Κύριος ακούσει την ταμινή μας προσευχή και μας ακούσει, τότε σκαπούμε μέσα στο παράδεισο στην αιώνια ευτυχία. Biblia lui Paradisul, că dacă le vom pandor de ochii conform oamenilor noștrii în Iacoastră și Metanoastră și, ar dacă le vom o lopină în conform și se oameni cu un sugiriu, că dacă oamenii a mai oamenii Iisus și oamenii, amin. Ne bunicească să vedem nu numai o parte din lumina aceasta care a văzut Sfinții Apostolii atunci, dar lumina în care a Dumnezeu și toți împreună să ne bucurăm în Împărăsirea Raiului. Amin. În biserica de aceea amintim în Sinelana, Farmelafero, Suselines, Dicelandos, Che Dicelandos, Cu Dicuata, Sinandisul, Dimenuani, Erulambia, Buenie, Che Esiste, Umani, Che Elpelite, Timpanigi, Di Simera, Che Sa Tuspo, O Atiofilu, Che Kini, Na Mimesun, Ti Dicisa, Serulambia, Che Na Mil, Ojo, Se Sista, Teri, Mertu, Terlu, Sin Ortodoxia. Și încălcând la creșă, vom vorbi despre credință a fraților noștri români și către creștinii noștri din Grecia și din Australia, unde locuiesc, să imită creștinii noștri credința cea voastră, cea bună, cea ortodoxă și să fiți tot pe una întrugați în zile și să fiți în credința noastră cea unică și adevărată. Amin. Ваше преосвященство, достучени отци, възлюбени в Христа, братя и сестри. Пресвитерор, Франциме и Антон Христос, Шинелицерор, Франци Шисорови. От името на нашата българска Сръбсилна православна църква ви поздравявам с великия празник Преображение Господне, храмов празник на нас света обива. Дин партия Беседичен мастер Ортодокса и Сирвети България в Перечитец, кога част Сърбакуар е Мария си бъде на паца Домнови, къде се храма честни сити на Москвите. Acolo, la praznicului de astăzi, se zice că Domnul a arătat la ucenicilor săi slava lui Dumnezeiască. Tăcugatul o vidit da strada i da umira na crăză. Cu scopul că când îl văd pe el suferit și murând pe crucea sa. Да знаят, че Той е Син Божий и че страда и умира доброволно заради нас човеците и заради нашето спасение. Същия, къл Йоли сте фил Алибарата на Назил и сутера, и море, като Ной Ладно, и като Анастър на Пиле. Ние с вас, възлюбени в Господе, живеем в трудни времена, когато Христовата църква страда разпъната на кръст. Вие се разрешили, ако вой вече има Sfântă pe cruce. Răspândă de sârță strada usoi i-o ciujit. Biserica răschisnită sufera din mânii ale străinii și ale proprii slujitorii ei. Nu să vezi vrăgurentă să dată în Sfântă Hristoasă Sfântă. Vrăjnașii Bisericii Ortodoxe ce sfinte sunt mulți astăzi. Nu prate e vizele pe cadă stradă. Dar văzându-o soterind așa, de izabrană și de nepobedimă. Să nu uităm că ea nu poate să fie biruită. Защото не е глава е самият Господ Иисус Христос, който стъпва и победи смъртта и дявола. Фиитка капъл не е се тяр Домнул Иисус Христос, кай е бели мъртва и дявола. Затова бъдете верни на вашата майка църква, която ви е родила в Христа чрез Светото кръщение. De aceea trebuie să fiți fidei în fața bisericii care v-a născut prin Sfântul Botez. Obiceiți vașele arhierei și sfeșenții care se grijă de dușitele. Și să iubiți pe arhierei voștri și preoții care au grijă de sufletele voastre. И в тия трудни времена се стараят да ви водят усърдни и десен път към Христа. Че се ти подбере с Христос, са да кондука другия стръмне, ама ти и да астъс. Като гледате, като виждате врагове на църквата, които всякъде е заобикаля, când le vedeți pe vrăjmașii bisericii care au înconjurat-o din toate părțile. Creșând, mărșăte, răstorăte, ei să te o marcă. Care o răstignesc și o... și vreau să o omoare. Ne se plășete, nu-i bădete verde. Să nu vă întricoșați, dar să fiți credincioși la ei. Не допускайте света със своята греховна уния да ви съблазнява и отдалечава от сърца. Само да се вслуми, ако пакате ви и е никса за настремезе, ще не департези ли се сейства. Но вашата повторя, обичайте вашата сърца, обичайте вашата артерия и свещеници, dar încă o dată am să vă spun, să iubiți biserica voastră și pe arhierei și preoții voștri. Dar всички заедно обединени в Христа и Неговата света истина. Noi toți uniți în Hristos și în adevărul lui Hristos. Да се удостоим да преживеем тия тежки времена в благочестие и чистота. Să ne învredincim, să săvârșim viața noastră în aceste timpuri grele, în cuvioșire și curățenie. Să ne folosim poroșca de grehovete și cu velicătă milostă nașia Spăsitel, Gospod Iisus Hristos, da bădem nerăzelno zaedno v Negovoto Vecno Sărță. Amin. Primim iertarea păcatelor noastre și prin Marea Milă Lui Hristos să fim împreună în Împărăția Lui Cerească. Amin. Iubiți credincioși, ați auzit această taină dumnezeiască, o cuvânt în numele Mântuitorului, de la preasfințitului Părbunt Vlase, conducătorul Bisericii de România. Ați auzit cei doi erau din Grecia, care au vorbit în numele preasfințitului Ciprian. Iar preasfințitul Bulgar și-a spus datoria și dânsul, că se bucură, văzând cu ochii lui această taină dumnezeiască, o credință să fie în biserică și chiar și pe creștini. Soarele care ne-a luminat astăzi e trimis de la Mântuitorul de Muntele Taborului. Ca taina dumnezeirii să rămâie totdeauna în inima creștinilor de România și de toată lumea, așa cum a spus Mântuitorul în Muntele Martirilor, eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului. Preasfințitul Grichierie, omul Dumnezeu, omul țării noastre românești, a luminat toată lumea, fiindcă i s-a dus vestea în toată lumea despre credința, faptele și suferințele care a suferit pentru adevăr, pentru dreaptă credință. Pentru acest lucru, fraților, trebuie să ne întărim în credința cea adevărată, fiindcă acum creștinii cei adevărați este postul adormirii preasfintele Scătoare Dumnezeu. Preasfințitul Grichierie, toți arhiereii și preoți care sunt în față într-un cunaintașii noștri, au avut mare credință în Maica Domnului și pentru aceasta n-a greșit acela care a spus România este vizina Maicii Domnului. Așa cum este Sfântul Munte și toată lumea, așa este și la noi în țara. Iar preasfințitul Grichierie care ne-a fost martor în această viață ascunzită, când erau de cază pentru mănăstirea Sfântoară, cum a spus ca Sfântitii, tot la una striga ziua și noaptea, Maica Domnului nu ne lăsa să râdă vrăjmașii și ucenicii vrăjmașii în credința noastră. Despre jertul noastră mănăstirea Sfântoară este o focare a ortodoxiei, o civilizație duhovnicească care vedem aici cum șade autoritățile pe noi, cum îl păzește pe Sfântul Grichierii ostașii care se numesc credicia ortodoxiei. Ne bucurăm de marea libertate care este în noi țară, dar în jurul autorităților și bunul Dumnezeu să ne ajute și dâșilor să-și facă datoria așa cum spune Mântuitorul. Da, statului ce-i trisideai, da, de el, iar Dumnezeu să-i tână Dumnezeu. Așa cum ați fost aici de fapt. Am văzut acest arhirei care a primit o depărtare mare să ne întărească până în țara noastră și afară pentru acesta să duc această mare veste a ortodoxiei din Stătioara, a Sfântul Grichierii și a ucenicilor care au umplut toată țara, arhirei și preoți care este credincioși, care au întărit și întărește biserica și își face datoria ca un ostaș care este pe front. Noi vă mulțumim de însemnă toți oamenii și la autorită și la arhirice preoți să ajungă la casele preoți arhirice în toată țări, ca bun Dumnezeu în acest praznic totdeauna Dumnezeia care s-a arătat pe Pământul Taborului să rămâie în inimile noastre, iar noi cu Sfătioara și cu toate mănăstirile să-ți facem la rugăciunea lui Dumnezeu ca ortodoxia, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, niciodată nu va pleca în lumea asta, dar un lucru sfânt, ca așa sunt Mântuitor. Eu știu că voi până la Sfântul Veacului, Sfânta lui Dumnezeu Rugăciunea, este primită la Mântuitor. Din țările care au participat la această sfântă și înălțătoare slujbă și care, cred că, ca și mine și dumneavoastră, ați asistat la o adevărată lecție de ortodoxism, predată nu de oricine, ci de cele mai autorizate personalități al vieții ortodoxe române și din străinătate. Cred că această lecție va fi o lecție și pentru înalții conducători ai României și al județelor. Spre a nu face deosebire, eu cred că adevărata ortodoxie este cea la care asistăm astăzi cu toții. Sper ca Sfânta Sărbătoare a schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos să dea înțelepciune celor care astăzi conduc destinele României și al județelor, spre a nu pune piedici aceste sfinte credințe ortodoxe, că ea este și stil vechi sau nou, Dumnezeu și Iisus Hristos este unul singur, care ne călăuzește pe tot și ne mântuiește și ne dă putere să rezistăm zilelor de astăzi. Eu mulțumesc Preasfințitului Blasi pentru invitația care m-a făcut-o, întotdeauna și întregii conduce al mănăstirii din Sărioara, cu totdeauna voi veni cu respect, cu credință la acest locaș, pentru că consider că este un locaș lăsat de Dumnezeu pe care trebuie să-l respectăm cu toții. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dă puterea să ne păstrăm credința ortodoxă. Mulțumesc mult! Vreau să vă anunț că pe data de 3 septembrie este nova disfințirea la Biserica din Călticeni. Prima duminică după adormirea Maicii Domnului la noi. A doua duminică după adormirii va fi punerea pietrei fundamentale la un paradis prin care se lucrează la Sfântul Mila, pentru că acela care este acum între bucătării sau între blocul de locuință și biserica mare, acela trebuie să dispară și trebuie să facem altul. Și acolo mi-a fost Sfânt Altoar, unde s-a făcut Sfânta Liturghiei de atâtea ori, acolo se va face o piatră cu o Sfântă Cruce, să fie un fel de adiezmatar, unde să se facă adiasma atât la sărbători, cât se la bobotează și când este nevoie peste ani. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc tuturor atelierilor și preoților. Și mâine, cine are dragoste, vă întâlnim cu toți episcopii străini la Biserica din Suceava. Pentru că dăm să fim cazați în Călticeni și este mai aproape, să fim la o biserică mai aproape, pentru că nu trebuie să plecăm spre București. Vă mulțumesc tuturor, să dea Dumnezeu sănătate, multă bucurie, iertare de păcate și la mulți ani!